Kanitoke na mpenzi wangu Seya, ujue Seya na kupendaka sana. Chanchoto afala, yena ilume, Ja. Hapana arafata. Ah, papa musofe, eh? Sikia hiyo, eh? PDG, ndama mutoto wa ngombe. Yena, iza iza. Wazewa mchini. Jimmy, Geoffrey Gondo.